أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أخلاق دا سلسلة دوهم فتا ورونو. با أول فتا كي مش دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر دا حب أو محبت ببارك بحث شروكي، أو دا دا پار دا دي چتون مدده علیه الصلاة والسلام سره محبت وی په هغه اندازې د اخلاق او د متابعت شوق را پکښ پیدا کیږي. خو متاسفانه فتا د بحث تر ختمېدو د مخه پای ته ورسیده. نو اوس به برته د هغه ځای څخه بحث را شروع کو چې موږ باید د ده علیه الصلاة والسلام سره محبت ولرو او د ځان د پاره قدوه او رهنما وګرځو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای، زد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره پر لار رهیوم. زمش سره در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذین نور اصحاب هم را سره و پر لار سره رهیو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زتر لاس ونیولم ورونو، ندی هغه دوه نفره چې پر لار سره رهیوي، او دغه یو هغه بل د محبت تر لاس ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه ستر لاس ونیوي او رهیدي. خبره هم نور سره کوي، دغه سی پټه خوله سره رهیدي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه محبت تر تاثیر لاندې راغلی. نو عمر رضی الله تعالی عنه وای، په ځان کې می خوشی حس کړه، خوشالی می حس کړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته می وویل، والله یا رسول الله انا احبك، یعنی والله یا رسول الله زد ډیر خوش لرم، ډیر را باندې ګران یا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتوال، أكثر من ولدك يا عمر، ستاتر زي هم دير يا عمر. عمر رضي الله تعالى عنه ويل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال، أكثر من أهلك يا عمر، يا عمر ستاتر أهل هم دير. عمر رضي الله تعالى عنه ويل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال، أكثر من مالك يا عمر، يا عمر ستاتر مال هم دير. عمر رضي الله تعالى عنه ويل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال، أكثر من نفسك يا عمر، يا عمر ستاتر خبل زان هم دير در باندي قرانيم. عمر رضي الله تعالى عنه ويل يا، يعني ترخبل ځان نه را باندې کران. اوس نو وګوري چې په هغه اولو خبرو کې صادق او کیا معلومه خبره ده چې ویل تر مال، اهل او اولاد را تیر او را باندې کران. دا قولونه په صدق سره و، خو اوس چې ده د خپل ځان موضوع راغله ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وفرمایل، لا یا عمر، لا یکمل الایمان حتى أكون أحب من نفسك إليك. يعني يا عمر إيمان نبورة كيجي ترسو چه زواتات استاتر خبل زان خوش أو قران نسم. دا ندى صحي چه مش دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر بسل كيني وي محبت ولرو، بلکه دا عليه الصلاة والسلام سر بمو محبت بسل كي سلوي. نو عمر رضي الله تعالى عنه واي زد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا حضور سخووتم، او هل تمي دا زان سر فكر وكي او بيا برتا وحضور مبارك تراغلم او دامي ويل والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي، فوالله يا رسول الله تو ما تزمات رخبل زان خوش أو قرانية، تو ما تزمات رخبل زان خوش أو قرانية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتو فرمال الآن يا عمر، الآن يا عمر، وست إيمان كامل سو، وست إيمان كامل سو. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخبل بلار عمر رضي الله تعالى عنه تواي يا أبتي إزما بلار تا بخبل زان سوكرة تجي در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دو حضور تخوتلي دي عليه السلام ستاتر خبل زان وتات نو در تير أو نو خوش چه بر تراغلي بياتر خبل زان در باندگران زمج با استلاح په پنځو دقیقو کې د فرق وکي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا بني ای زوی زه ووتلم او د ځان څخه مې پوښتنه وکړه په ورځ د قیامت زه و چاته ډیر اړ او محتاج یم؟ خپل ځان ته که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته؟ دا را معلومه سوه چې تر خپل ځان مې و د صلی الله علیه و آله وسلم ته احتیاج ډیر دی. او دا می را په یاد کړ چې زه په دلالت کې وم او د هغه دلالت څخه به له ده عليه الصلاة والسلام بل چا نه را وستلم. الله عز وجل د ده په واسطه زه د هغه دلالت څخه خلاص کړم، نو می تر خپل ځان ډیر خوش او را تیر کی. غوږ ونیسی د پلار او زوی څنګه ښه سوال او جواب دی. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخبل بلارتويل يا أبتي كتد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرت سهيرك هغا كم شيء دي جهز كلي نهيروي. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ورتويل كزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرت سهيركم يا زمات سخهيرسي خو هغا ورز بناكم هيرا جزا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورغلم أو ما ورتويل يا رسول الله إجازة راك چو عمريت ولارسم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتويل لا تنساني يا أخي من صالح دعائك. اي ورورة ستاپا شو دعاوك ما مهيرو. نو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه واي فوالله زبا داغ جملة هزكال هيرنكم دا څنګه څونه او عجب حب دی زخو یې تعبیر نسم کولای. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل محبت بیانوي او وای موږ د هجرت په سفر رهیو او زه تجی وم، تجی ډیر تجی، خو هلته مې یو څه شیدې پیدا کړې هغه مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ونیولې او ورته ومې ویل ویش شه یا رسول الله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویش شلې تر څو چې زه وبسوم. بوسواس وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر داسې اندازې ویش شلې چې زه وبسوم. دا حب دی، دا تعلق دی، ده محبوب با اوبکیدو عاشق اوبکیج. ثوبان رضی الله تعالی عنه چه ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خادم و یو ورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه طول ورد غائب و او بیا راغلی ده ثوبان رضی الله تعالی عنه سر ملاقسو. ثوبان رضی الله تعالی عنه چه پورا ورد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نولي دلي ويل يا رسول الله در بصدقهم يا دي دليمي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د فراق يوي ورزي دخكريو دغه اوس داس خلقسته غواړي چې حج یا عمره ته ولاړسي او حلته د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په مبارک حضور کې ودرېږي او ورته وای يا رسول الله در بصدقهم يا دي دليمي په مصر کې یو سړی پیژنم چې په یو کانفرانس کې د یو لوی تقریر په جریان کې ځینې وویل سو محمد ابن عبد الله دغه بیل درود د هغه ځای څخه د عمرې نیت وکي چې ولاړ سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکي معافي وغواړي پاسپورت سو ویزا سو ټکټ سو سفر ولاړ وحضور مبارک ته ودرې دي ویل یا رسول الله زما څخه په غلطیا کې وویل سو محمد ابن عبد الله عفرات وک ومه بخشه دغه حب تعلق او احترام ویل کیږي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وثوبان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل ده چې ثوبان رضی الله تعالی عنه ناستی او جاری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولی جاری یا ثوبان ثوبان رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله پتاپ صدقوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اهذا ما یبکیک ایا دغه جړوی په دغه خاطر جاری ثوبان ویل لا یا رسول الله یا دغه می د جړا سبب ندی نو ویل چی شي دی شړوی ثوبان رضی الله تعالی عنہ ویل په جنت کې مستا درجه او ځای یاد کړه بیا می خپل ځای را په یاد کړ نو د مقام او ځای د فرق په لحاظ زه تا په جنت کې نسم لیدلای نو می د هغه ځای فراق او جدایی را په یاد سو دغه زما د جړا سبب دی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمات يا ثوبان المرء يحشر مع من أحب يعني يوتوك ده هغة جاسر حشر كيجي چه ده ده خوش بي ورونو بقامت كي ده يو انسان استوغن ده هغة جاسر وي چه ده يپرده دنیا خوش لري نو كتو غاره چه ده در معلومه سي چه بجنت كستازاي چيري دي د جنت په اخر کې د جنت په څنډه کې او که په فردوسی اعلا کې نو وګوره چې محبت دې څونه او د چا سره دی المرء يحشر مع من احب د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ومحبت ته وګوره یو عجب محبت دی ورونو محبت درجه او مرتبه لري نو ځکه زه د دغه خلق محبت درته بیانوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په کومه درجه او مرتبه کې وو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې ډیر سپینجری وو حتی په سترګو هم ړونڅوي وو د مکه مکرمه د فتح په ورځ په اسلام مشرفه سو ډیر وسته مسلمان شوی دی څنګه چې ډیر سپینجری او پستورګو هم معذره وو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس نیولی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومبارک حضور ته وروستي چې هلته د خپل اسلام اعلان وکي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل سپنجری پلار تر لاس نیولې دي او رائے وسلی نو یې وفرمایل یا ابا بکر ولید شیخ د دب په کور کې نه پریښاوه موږ به وته ته ورغلی وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل یا ته د دې حقدار یې چې دی وته ته راسی یا رسول الله نو ابو قحافه ایمان راوړي په دغه وخت کې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څونه خوشاله پلار مسلمان سو مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وجړ خلق ورته ویل دا ستاده خوشالي ورځ ده پلار دی ایمان راوړي د دوزخ د اور څخه خلاصو ته ولی جاړې فکر وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سوای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل زما دا خوشاله دغه څوک چې دغه اوس یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره بیعت وکي زما پلار نه وای بلکې ابو طالب وای ځکه د هغه په ایمان راوړلو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر خوشاله کېدی فکر وک دا کم محبت او کم علاقه ده خلق ورته وای دا د خوشحالی وخت دی نه د جړا مگر دای رضی الله تعالی عنه وای زما زړه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکاسر دی چې هغه ایمان راوړی وای ځکه د هغه په ایمان راوړلو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوشحالي ډیره و او زما خوشحالي بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خوشاله کېدو تر دغه ډیره ده چې د خپل پلار په ایمان راوړلو خوشاله کېږم یعنی زه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خوشحالي تر هر شي زیات خوشاله کېږم که څه هم زما د پلار ایمان راوړل وي د محبوب خوشحالي زما خوشحالي ده لکه څنګه چې د محبوب او بکېدل د ده او بکېدل و دا کوم حب او محبت دي او محبت دي دا کوم اخلاق دي ورونو موږ او دغه حب چیریو موږ او دغه علاقه چیریو د درختی تنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره محبت لري څنګه په مسجد نبوي کې د درختی تنه د عمود یا پایې پر قسم ولاړ د مخ تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پاره منبر جوړ شي کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ویل د پاره د دې چې خلک یې وویني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دغه د درختی تنه ته درېدی او پر دغه تنه به لاس ایښوي کوم وخت چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پاره منبر جوړ کړي نو یې دغه تنه پریښول او منبر ته وختي ورون دغه حدیث شریف د هغه لږو احادیثو څخه دی چې ټول اصحاب کرام یې روایت کوي یعنی ټول اصحاب کرام د دغه حدیث شریف روایت کوي ځکه په مسجد کې حاضر اصحاب کرامو ټول د دغه تنه جړه یا زګروي واورید نو د حدیث راویان اصحاب کرام وای کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه تنه پریښول او منبر ته وختي موږ د دغه تنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د فراق په خاطر جړه یا زګروي واوریږي او ومو لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د منبر څخه راکښته سو او بیرته دغه تنه ته راغلی دغه د درخت تنه مسحکوي لاس پورته روي او ورته وای آیا ناراضی کېږي چې دلې پاته سي او بیا از ما سره په جنت کې یې د درخت تنه آرام اسو دغه د درخت تنه تر اوسه پوري په مطهره روزه کې موجوده ده استوانه المخلقه چې د منبر مبارک و بغل او څنګ ته ده دالته هغه د درخت تنه شخه ده او بیا به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په جنت کې وي نورونو د درخت تنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره محبت درلودي د هغه جناب فضیلت او قدر معلومو خو متاسفانه مش د دغه محبت څخه لريو سیدنا سواد رضی الله تعالی عنه د بدر په غزا کې د لشکر په مابین کې ولاړو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لشکر صفونه برابرول او وی فرمایل سم او برابر ودرېږي څنګه چې سواد رضی الله تعالی عنه لږ چاغو تر سب لږ د باندې راوتلی وو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژغ پر وکړ استو یا سواد برابر ودرېږه یا سواد سواد رضی الله تعالی عنه ول نعم یا رسول الله حاضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لشکر و بل طرف ته ولاړ بیرته چې راوګرځېدی ویل ده چې سواد رضی الله تعالی عنه بیا هم په سب کې سم ندی ولاړ نو یې په خپل مسواک سواد رضی الله تعالی عنه پر نس وواهه او وی فرمایل استو یا سواد دا جنگ او د جنگ میدان و دلته بې نظمي نه و پکار خو سواد رضی الله تعالی عنه ویل خوښ دې کړم یا رسول الله قصاص او بدله غواړم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل مبارک نس ورته لسکی او وی فرمایل اقتص یا سواد خپل بدله دی واخله یا سواد سواد رضی الله تعالی عنه فورا در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر نس ور ولوی دی او مچویه او وای هاذا ما اردت ما دغه غوشتل ما دغه غوشتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمائل ما حملك على هذا يا سواد ولد دغكار وكي يا سواد سواد رضي الله تعالى عنه ويل قمان كوم چنن رز ده شهادت رز ده نو ما دا خوش و بلل چه پا دنیا کی می آخری کار داوی چه زما بدن ستاد بدن سخو مشلی صلى الله عليه واله وسلم محترم ورون تر اوس مش د اخلاق او د اخلاق د اهمیت په باره کې خبرې کولې او موږ ویل آیا اخلاق قابل د تغیر دي کیا نتیجه دا سو چې هو اخلاق قابل د تغیر دي نو ځکه الله عزوجل رسولان او پیغمبران صلوات الله علیهم وسلامه را لېږلې دي چې د خلقو اخلاق ته تغیر ورکي او د رسولانو د وجود او را لېږلو اصلی او اساسی هدف دادی چې د خلقو اخلاق ورشک کڅوک وایي چې په اخلاقو کې تغیر او تبدیل نشي راتلای او اخلاق قابل د تغیر نه دي دا خبره اصل او اساس نه لري ځکه د رسولانو او پیغمبرانو وجود او د هغو را لېږل د دې دلیل دی چې اخلاق قابل د تغیر دي او د دغه تغیر لپاره پیغمبران را ولېږل شو او ده هم دغه مقصد د پاره مو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه حدیث شریف دلیل وګرځاوه چې فرمایي انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر او تیر بحث مو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حب او محبت سره پایته ورساوه هغه هم د دې د پاره کومش پراتلون کې بحث کې وایو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه سی کول او دغه سی فرمایي تب مستعد او آماده چې په خپل ټول زړه او عقل سره هغه خبره قبول کړي او عملي کول ته ملا وتړي موږ په تیر بحث کې په عام ډول د اخلاق په باره کې خبري وکړې د اخلاق او اهمیت او د اخلاق او فضیلت موږ ته بیان کړي او موږ ویل چې اکبر احسن افضل اثقل اکمل اقرب او احب شی ښه اخلاق اکمل الناس ایمانا د شو اخلاق خواوند اقربکم مني مجلسا يوم القيامه د شو اخلاق خواوند احبکم الى الله تبارك وتعالى د شو اخلاق خواوند اثقل ما يوزع في ميزان العبد يوم القيامه ش اخلاق دي اكثر ما يدخل الناس الجنه ش اخلاق دي کتسترګ پټکه او په هر حج شریف کې د اکمل اکثر افضل احسن اقرب احب کلمه واوره هغه به د شو اخلاق په باره کې او اوس به د شو اخلاق په اول خوی شروع وکړو چې هغه تواضع ده ورون دا چې ما د بحث د پاره اول او تر ټولو خویو د مخه تواضع اختیار کړ دا معنا نه لري چې دغه خوی په شو اخلاق کې تر ټولو افضل او اهم دی یا بلکه موږ د شو اخلاق څخه بیل ترتیبه یو خو را اخلو او بیانوي دغه ستر اخر نو اول د توازو په باره کې خبرې کوو توازو یعنی څه شي دا چې وای فلانی متواضع دی یعنی څه خو لري ورون توازو دوه معناوی لري. اول معنا دا چې وحق ته تسلیم سي، د هر چا د طرفه څخه چې حق ویل در تراسي قبول یې کړي. نن ورځ د ځینو خلقو سره دا مشکل موجود دی چې حق ویل نه قبلوي، مګر دا چې دغه حق ویل د دغه طرفه څخه وي، او یادا چې دغه حق ویل د داسې چا د طرفه څخه وي چې هغه تر د مشر یا لوړ وي. مګر که دغه حق ویل د داسې چا د طرفه څخه وي چې هغه تر د کشر یا تر د په درجه کې کښته وي، بیا هیڅکله دغه حق نه قبلوي. د تواضع و دغه تعریف ته ښه متوجه سي، ځکه موږ په دې امر سوي او مکلف یو چې د تواضع خوی په خپلو ځانو کې موجود او پیدا کړو. موږ ویلي وه چې زموږ څخه باید عملي مسلمانان جوړ سي. موږ باید ښه اخلاق او ښه خویونه په خپلو ځانو کې موجود او عملي کړو. که په دغه خویو عمل ونه کړو، نو زما ویل او ستاسې اورېدل بې فائدې دي. نو دغه اوسنی خوی چې تواضع ده، اوله معنا یې دا سوه چې حق ته باید تسلیم سو، او حق ویل چې د هر انسان د طرفه څخه راسي باید قبول یې کړو. دا فرق نه لري چې دغه حق ویونکی فقیر دی که غني، شریف دی که کښته، قوي دی که ضعیفه، قریب دی که لري، ملګری او آشنا دی که دشمن، مشر دی که کشر. زه او ته حق ویل، حق وینا باید د هر انسان څخه قبول کړو. دا د تواضع اوله معنا سو. او د تواضع دوهمه معنا دا ده چې عاجزه و اوسه، یعنی د خلقو سره په نرمي او پوستوالي، رحمت او لطافت مخامخ سي. هر څوک چې وي، که خادم وي که مستخدم، که شریف وي که حقیر، که عظیم وي که خوار، که امیر وي که فقیر، ته باید د هر انسان سره په منتهی لطف، منتهی رفق، انتهایی مهربانی، ډیر خوږ، ډیر نرم او پوست مخامخ سي. ښه، د تواضع د پاره دغه دوه معناوي ما د کوم ځای څخه پیدا کړې او راوړې؟ جواب: د تواضع ضد څه شی دی؟ کبر. کبر څه معنا؟ د کبر معنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الکبر بطر الحق و غمط الناس. دغه دوه کلمې د کبر ترجمه ده. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ده حق نقبل ول، نو ده تواضع ترجمه ده حق قبل ول. كبر يعني څه؟ ده حق نقبل ول. نو که یو څوک داسې وي چې حق نقبل وي، هغه متکبر دی. که تا خپل ځان داسې ولیدی چې حق نقبل وي، مگر هغه وخت بیا قبل وي چې ستا او یا تر تا د افضل د طرفه وي، بیا یې قبلوي، ته متکبر یې. بطر الحق یعنی د حق نه قبلول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الکبر بطر الحق و غمط الناس. غمط الناس یعنی څه؟ خلق خوار بلل، هغه دا چې و عادي او غریب خلق ته ورسي، ځان تر دوی لوړ بولي، سجمه په هوا نیولی وي، د خپل ځان د پاره خاص مقام او درجه ویني، و هغو ته سلام نور اچوي، هغو ته نه خاندي، د هغو سره خبرې نه اوږدوي، فقط په هو او یا جواب ورته وایي. اوس نو په خپلو ځانو کې وګوري چې په موږ کې یو څوک دغه خوی لري، العیاذ بالله، یا انشاء الله تعالی په موږ کې به یو هم داسې نه وي. که یو وار بیا په اختصار سره ووایم تواضع څه شی ده. اول، تواضع حق قبلول او حق ته تسلیمېدل دي، او دا فرق نه کوي. د هر انسان د طرفه څخه چې دغه حق وي باید قبول سي. دوهم، و مسلمانانو ته ځان کښته کول، د هر مؤمن سره په مینه او محبت، نرمي او ملاتفت معامله او ژوند کول. اوس نو راسي چې د تواضع فضیلت واو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما تواضع احد لله الا رفعه، یعنی هیچا د الله عز وجل د پاره تواضع نه کړي مگر الله عز وجل هغه څوک لوړ کړی دی ورونو داسې نه ده موږ او تاسو کدا یو لوړ منصب خاوند ووینو چې تواضع کوي ځان تر خلقو لوړ نه بولي د هر چا سره راشه درشه لري موږ او تاسو ټوله هغه خوش لرو او د هغه سره مو محبت زیاتیږي څونه چې د یو چا په دنیا کې مرتبه لوړیږي او دی ورسره متواضع وي پر هغه اندازه د خلقو محبت ورسره زیاتیږي حتی که بیا د دغه منصب څخه ایسته هم سي خلق په هغه سترګه ورته ګوري او متکبر انسان څونه چې لوړیږي د خلقو نفرت ورسره زیاتیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه کچا د الله عز وجل د پاره تواضع وکړه الله عز وجل بل ورکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من تواضع لله درجه رفعه الله درجه حتى يبلغ اعلى العليين ومن تكبر على الله درجه وضعه الله درجه حتى يبلغ اسفل السافلين يعني هر هغه څوک چې د الله عز وجل د پاره یو درجه تواضع وکي الله عز وجل به یو درجه ورکي ترڅو چې واعلى العليين ترسيږي یعنی په هر وار تواضع کولو سره د دوه درجه ورسره لوړیږي تر څو چې واعلى العليين ترسيږي او هر هغه څوک چې پر الله عز وجل یو درجه کبر وکي الله عز وجل به یو درجه کښته کوي تر څو چې اسفل السافلين ترسيږي یعنی هر وار چې دی کبر کوي یو درجه کښته کیږي په هر کبر سره یو درجه کښته کیږي تر څو چې اسفل السافلين ته ورسيږي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعوا ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وكونوا عباد الله إخوانا سبحان الله شغوة جورت ونسي يعني إيه خلقه ما توحي وسوي يا ما توحي راغلي جتواضع كوي خبر أوصي نو تواضع کوي تر داسې اندازې چې هیڅوک به پر هیچا ظلم تجاوز او تیری نه کوي او هیڅوک به پر هیچا فخر نه کوي او د الله عز وجل بندگان یو د بل سره ورونه اوسي ورونه په یو بل حدیث قدسی کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یقول الله تبارک وتعالى من تواضع لي هكذا رفعته هكذا حتى جعلته في السماء يعني الله عز وجل فرمای کچاز ما د پاره دغه سی تواضع وکړه زبه دغه سی پورته کم ترڅو چې په اسمان کې وګرځو ورون څنګه چې دغه حدیث شریف پوره تفصیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لاس په اشاره سره سوی دی نو زه دوهم وار بیا پر ترجمه را ګرځم کموش او تاسی سره لیدلای و دو هم وار ترجمه ته ضرورت نو ما به هم هر قسم دلاس اشاره کړی وای الله عز وجل فرمای من تواضع لی هکذا کچا ما ته دغه سی تواضع وکړه دغه سی یعنی څنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دهغه تفصیل دلاس په اشاره سره کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ارغوی دم ذکی و تربت ونیوی او مذکی تا کشتکاوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده هکذا ده لفظ ترجمه په تمثیل یا په اشاره سره بیانول په خله ویل الله عزوجل فرمای کچا ما ته دغه سی تواضع وکړه او هلته د لاس اورغوی دم ذکی و تربت ونیوی او دغه سی دم ذکی خواته کشتکاوه د مجلس حاضر صحابه کرام وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارغوی مذکته نزدیکاوه او ویل الله عزوجل فرمای کچاز ما د پاره دغه سی تواضع وکړه ترڅو چې لاس یې مذکته نزدیس او ویل رفعته هکذا د لاس ارغوی د اسمان و ترپ تواړه او پورته کاوه حتى جعلته في السماء ترسوچ په اسمان کې وګرځوم یعنی اسمان ته ورسوم تاسو ونبوي تمثيل ته وګوري دغه شایسته حجی شریف یې څنګه تصویر کړي هر څونه چې ته خپل رب ته ځان کښته کوي د الله عزوجل د پاره تواضع کوي د خلق سره په خپل معاملات او تعلقات کې نرمي او تواضع کوي غونه دي الله جل جلاله د اسمان و تربت پورته کوي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر یعنی هر هغه څوک چې په زړه کې مثقال ذره کبر وي جنت ته نه داخليږي ترڅو چې د هغه کبر حساب ورنکي ورون وخپل ځانو او خپل کړو وړو ته متوجه سي د خپل ځان څخه پوښتنه وکړه موږ غواړو چې زموږ دغه سلسله عملی سلسله وي نه فقط اورېدل دغه اوس په ځان کې وګوره د ځان څخه پوښتنه وکړه چې آیا په ما کې یو ذره کبر شته پر خلقو فخر کوم خلق تر ځان کښته بولم حق ویل نه قبلوم فکر وکړه ښه متوجه سه که په تا کې یو ذره کبر وي جنت ته نه داخلیږي هو لمونځونه دې کړي دي روژې دې نیولې دي زکاتونه او خیراتونه دې ورکړي دي وعظونه او نصیحتونه دې اورېدلي دي مګر یا جنت ته نه داخلیږي دا هغه مثال لري چې موږ ویل عابد سیء الخلق پام کوه چې د هغو کسانو څخه نه سي چې عبادتونه کوي او بیا پر خلقو فخر او لوی کوي کبر کوي دا حج شریف د ډیر اهمیت وړ دی او ډیر اهمیت لري لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر او په بل روایت کې راغلی دی لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال خردل من كبر نو د کبر سره پام کوه او پام الله عز وجل په حديث قدسي کې فرمایي العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته يعني عزت او كبرياء يوازي او يوازي زمادي که یو څوک په عزت او کبرياء کې اشتراک را سره کوي او د ځان د پاره هم حق بولي هغه ته به عذاب ورکم نو اي ضعف او عاجز انسان تعالی را نشای چې د الله عزوجل سره په عزت او کبرياء کې ځان شریک و بولي عاجزي کوا عاجزي سر او دماغ شتکه الله عز وجل فرماي ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور يعني بتكبر أو غرور سره خلق تمقورة خلق خوار حقير أو سبق مبولة أو برمزك بناز أو نخرو تق مكوة بشكك الله عز وجل هر كبر كونكي او هر فخر کوونکی نه خوشوي همدارنګه الله عزوجل د سوره بني اسرائيل په 20 نمبر آیات کې فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا يعني په مزکه کې د خیال او تکبر په حالت کې مګرزه تبنه د خپل پښو په قوت زکه سری کې او نبه په جګواله سره غرو ته ورسېږي نو ناز او نخره غرور او تکبر د چیشي د پاره دی او څه فائدہ لري تواضع کوه تواضع په تکبر کې خیر نسته شه اوس خو موږ د تواضع په باره کې آیاتونه درته تلاوت کړ احادیث مو درته بیان کړ تواضع مو پیژندل د تواضع فضیلت او د کبر بدی مو بیان کړ اوس نو راسي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تواضع ته وګور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تواضع څخه به یو څه نمونه بیان کو صحابه کرام وايي کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا سلم لا ينزع يده حتى ينزعها الذي سلم عليه يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې بده یو چا سره سلام کاوه او لاس به ورکی تر هغه به لاس د هغه د لاس څخه نکشي تر څو چې هغه به لاس دینی استکی دا څوک او موږ څوک دا د ټول بشر رسول وو خو زه او ته چې چا ته لاس ورکو زبانی حال مو وای چې جرسه زه تا ته نه یم فارغ مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې بچا ته لاس ورکی تر هغه یې نه ځنی الکاوه تر څو چې هغه بل بلاس الکی او وای کوم وخت چې به سلام کاوه په ټوله لاس بلکې په ټوله جسم به سلام کاوه څنګه یعنی په ټول جسد مبارک به وتا ته متوجی وو درته ولاړ به وو او مخ یې نه درڅخه اړاوه تر څو چې تا مخ نه وای ځنی اړولی دا سه نکول چې سلام ستاسره کوي او بلی خواته ګوري حال دا چې دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او وای د مجلس په هغه ځای کې کښېنستی چې هغه ځای به خالی وو تر کومه ځای چې به خلق ناست و هغه د هغو ځای وو د مجلس په آخر کې چې به کم ځای خالی وو دی مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم به هلته کښېنستی سبحان الله زاوته در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر قسم د خلق سره سلام او ستړی مسه کوو موږ باید خپل ځانونه در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر منهج او طریقه برابر کو او وای وکانا هاشن باشن لا تلقاه الا مبتسما ورون هاشن یعنی پتبسم شوق او فرحت در سره مخامخ کدی وباشن یعنی پورین تنگی او خوشحالی در سره مخامخ کدی او هیڅ کله به ته نوای ور سره ملاقات سوی مخامخ سوی مگر دی علیه الصلاة والسلام به متبسم او خندا کون کیو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په ټول عمر کې داسې نو چې سلام او ستړی مسی دې در سره کوي او تندی دې تریوي یا دا د صلی الله علیه و آله و سلام د صفات څخه نو اوس نو زه او ته کولای سو چې همیشه دی دغه سلام دغه ستړی مسی دغه لقا او مخامخ کې د خلکو سره وکو باید هم ویکو ځکه دا کار د تواضع د علامو څخه دی کوم وخت چې د یو چا سره سلام کوو مخ مو باید وهغه ته وي سترګې مو د هغه پر سترګو وي ځینې خلک د لاس په ګوتو د یو چا سره ستړی مسی کوي یعنی زه تا ته فارغ نه یم یا اصلا ته مهم نه متوجه اوس دا د کبر د علامو څخه دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فرمایل چې الله عز وجل ما ته اختیار راکړي چې پاچا او نبیم یا عبد بنده او نبیم ما دا اختیار کړ چې بنده او نبیم الله اکبر دا دغه بنده نبی محبت اختیار کړي د زړه تعلق ورسره پیدا کړي ده صلى الله عليه واله وسلم ولقاء لدلو او ده عليه الصلاه والسلام سره کښین استلوته شوق منفي یو اورد یو سړی ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلی یو حاجت او ضرورت یترلوتی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلی ده سړی دا خیال وو چې او پاچاته د پاچهانو ورزم کم وخت چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحضور مبارک ته حاضر سو سړی رژدی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل حوین علیک فلست بملک انما انا ابن امراه من قریش تاكل القدید یعنی پر ځان سپککه زه پاچا نه یم بلکې زه د قریش څخه دی ویشد زوی یم چې قدید یې خواړه قدید و هغه غوښته ویل کیږي چې ولمرته و چې سوي وي یعنی زه پاچا نه یم چې ته رژدی بلکه زه د داسې غریبې شدي زویم چې تازه غوش نو رسیدلې و چې سوي غوښه خوړلې آیا ستا په ټول عمر داسې یو څوک تا ته راغلی دی چې هغه دې ستاسې خبيريږي ورختا دی وي او تا دې ورته ویلې وي چې وروره ما ورختا کېږه زه مدیر رئیس د پولیسو مامور نه یم بلکې د یو غریب عاجز بزګر دکاندار خټګر باغوان زویم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وګوره څور ته وای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره لدی چې د آس د سپریدو قدرت یې درلودي پر خرس پرې دی دا هم د تواضع په خاطر گای وخت به آس هم موجود وو خر هم مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به پر اس نس سپور پر خرب سپور ورون شه متوجه سی زما د خبرو او ویلو مقصد دا نه دی چې ته په خپل ټول عمر کې خوار او ذلیل اوسه د خبرې په مقصد صحیح اوسه زوایم گای وخت د خضوع او تواضع په خاطر د هغه خپل مقام څخه ځان راښته کوه چې خپل نفس ته ذلت او عدم تکبر وروشه د خیبر تر فتح وروسته کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره ته کامیاب او فاتح را رئیس او ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په انتظار کې ولاړ و معلومه خبره ده چې ټول مدینه د ده علیه الصلاة والسلام استقبال کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل لشکر د خپل اصحابو په مابین کې پر اس پور په عزت را رهیو کم وخت مدینه منوره ته را نږدې سو ویل زما غاتره چیرې ده د اس څخه راکښته سو او پر غاتره سپور سو تواضعا لله عز وجل تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتواضع ته وګوري ایا زه او ته دغه څه کولای سو د خپل نبی علیه الصلاة والسلام دغه څه متابعت کولای سو وای په مدینه منوره کې یو منځو وای کوچنی انجلی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تر لاس ونیوی د علیه الصلاة والسلام به لطفا فتا واړو